тимчасово, все одно неприємно. Завтра я їду на південь, Ніколя. Я втомилася. Візьмете мене з собою? Ні, Ніколя, не візьму. Утім, вона шкодувала про це. Було б кумедно показати йому море. Він його, напевно, вже бачив, але в нього завжди такий вигляд, ніби йому все вперше. «Ви... я вам набрид?» Він говорив м'яко, опустивши очі. Було щось жалісне в його голосі, і це її зворушило. Вона мигцем уявила собі життя, яке на нього чекає. Мізерні сцени, компроміси і нудьга. А все тому, що він надто гарний, надто слабкий. Ідеальна здобич для певних жінок із певних кіл, із певними доходами. Таких, як вона. «Ви мені зовсім не набридли, мій маленький Ніколя. Ви дуже милі, дуже чарівні, але не могло ж це тривати вічно, вірно? Ми знайомі вже понад півроку». «Так», – сказав він розгублено. «Ми зустрілися в мадам Ассіні на тому коктейлі». Вона раптом згадала той метушливий коктейль і своє перше враження від Ніколя. Його нещасний профіль, бо стара мадам Ассіні розмовляла з ним, стоячи дуже близько і по-дитячому хихикаючи. Ніколя був притиснутий до буфета і не міг утекти. Спочатку картина її розсмішила, але потім вона придивилася до Ніколя уважно і цинічно, у міру зародження деяких думок. Ці коктейлі були справжніми ярмарками, виставками. Зрілі жінки тут мало не задирали молодим людям верхню губу, щоб зазирнути їм у зуби. Нарешті вона вирішила привітати господині будинку і, проходячи повз дзеркало, раптом здалася собі красивою. Ніколя так явно полегшила завдяки її втручанню, що вона не змогла стримати посмішки, і ця посмішка застерегла стару мадам Ессіні. Вона представила їй Ніколя вкрай неохоче. Потім відбулася звичайна балаканина про людей і про їхні звичаї. Здавалося, Ніколя був не надто обізнаний. Через годину він їй сподобався, і вона вирішила висловити йому це дуже швидко, як зазвичай. Вони сиділи біля вікна на дивані, і коли він закурив цигарку, вона трохи зніяковіло вимовила його ім'я. «Ніколя, ви мені подобаєтеся». Він не ворухнувся, але вийняв цигарку з рота і, не відповівши, подивився на неї. «Я живу в Ріцці», – додала вона холодно. Їй була відома важливість цього пункту. Амбіції будь-якого жиголо вимагали Ріцца. Ніколя хотів було заперечити, але не сказав жодного слова, яке позначало, що він зрозумів. Вона подумала, тим гірше, і встала. «Я йду. Сподіваюся, до скорого». Ніколя теж встав. Він був трохи блідий. «Можу я провести вас?» У машині він обійняв рукою її плечі і засипав купою запитань про підвищену швидкість передачі та інші тонкощі мотора. У спальні вона поцілувала його вперше, і він стиснув її в обіймах, ледь тремтячи, рвучко і м'яко. На світанку він спав як дитина, глибоким сном, і вона підійшла до вікна подивитися, як зіймається день над Вандомською площею. А потім був Ніколя, що лежить на килимі, грає саме з собою в карти. Ніколя поруч із нею на перегонах. Очі Ніколя, побачивши золотий портсигар, що його вона йому подарувала. І Ніколя, який раптово, по-злодійськи, цілує її руку під час якогось вечора. А тепер ось був Ніколя, якого вона збиралася кинути, який нічого не говорив, все такий же занадто невимушений. Вона сіла в машину і відкинула голову назад, раптово відчувши себе втомленою. Ніколя сів поруч і завів машину. У дорозі вона іноді кидала погляд на цей зосереджений і далекий профіль і не могла завадити думці, що у 20 років була б до нестями закохана в нього і що все життя, можливо, лише безвихідна плутанина. Біля італійських воріт Ніколя повернувся до неї. «Куди їдемо?» «Треба заїхати в бар у Джонні», – сказала вона. «Я призначила зустріч мадами Сіні на 7 годину». Та з'явилася вчасно, як зазвичай. Це було однією з її рідкісних переваг. Ніколя потиснув руку старій дамі з легким переляком. Вони переглянулися. Раптом їй прийшла кумедна думка. «До речі, завтра я їду на південь і не зможу прийти на ваш коктейль 16-го. Шкодую». Мадам Сіні поглянула на неї і Ніколя з фальшивим розчуленням. «Щастить вам обом! Їдете до сонечка!» «Я не їду», – сказав Ніколя коротко. Повисло мовчання. Погляди обох жінок зійшлися на Ніколя. Погляд мадам Сіні був важчим. «Але тоді вам варто зазирнути на мій коктейль. Один у Парижі ви не залишитеся. Це було б занадто прикро». «Гарна думка», – підтримала вона. Мадам Сіні витягнула руку і вже власницьким жестом поклала її на рукав Ніколя. Той відреагував несподівано, різко встав і вийшов. Вона наздогнала його тільки біля машини. «Ну ж бо, Ніколя, що з вами? Бідолашна Сіні трохи поквапилася, але ви їй уже давно подобаєтеся, і це не драма». Ніколя продовжував стояти біля машини, не говорив ні слова і, здавалося, дихав важко. Вона зглянулася над ним. «Сідайте, поясните мені все вдома». Але він не став чекати, коли вони опиняться вдома. Пояснив їй уривчасто, що він не домашня худоба, сам викрутиться. Йому тільки нестерпно, що вона його кидає на поживу такій стерв'ятниці, як ця Ессіні. І що нічого з нею не зможе. Вона занадто стара. «Досить вам, Ніколя. Ми з нею однолітки». Вони зупинилися перед її апартаментами. Ніколя повернувся до неї і раптом узяв її обличчя у своїй долоні. Дивився на неї з дуже близької відстані, а вона марно намагалася вивільнитися, знаючи, що її макіяж, напевно, не витримав дороги. «Ви інша справа», – сказав Ніколя тихо. «Ви мені подобаєтеся. Мені подобається ваше обличчя. Як...» У його голосі прозвучала безнадійність, і він її відпустив. Вона була приголомшена. «Що як? Як ви могли запропонувати мене цій жінці? Хіба я не провів із тобою півроку? Невже тобі й на думку не спало, що я міг до тебе прив'язатися? Що я міг...» Вона різко повернулася. «Ти помиляєшся», – сказала вона тихо. «А я собі обманюватися дозволити не можу. Уже не можу. Ідіть». Піднявшись до себе, вона подивилася в дзеркало. Вона була непоправно стара. Їй було понад 50 років, і очі повні сліз. Вона поспішно зібрала речі і лягла сама у своє велике ліжко. Довго плакала, перш ніж заснути, переконуючи себе, що це нервове. Текст читав Ярослав Макеєв.